Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Համամ աշխար պտուտ է կա, չթողի հաբաշնազանի, չտեսակ ուդի դարի պես, դուն դիպունես բաշնազանի։ Այս հաղորդաժամի հյուրը երիտասարդ երգիչ Հայկ Ղուլյանն է, ով երգարվեստում տարեվերջին լուրջ հաղթանակ արձանագրեց, մասնակցելով Հայաստանի ձայնը նախագծին։ Երեք ամսվա պայքարի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հաղթանակը բազմաթիվ քննարկումների տեղիք տվեց, քանի որ երգիչներից յուրաքանչյուրի երկրպագունները համոզված էին, որ հենց իրենց մասնակիցն է ամենալավը։ Հայկը ծննդով Ստեփանակերտից է, սովորել է քաղաքի համար մեկ դպրոցում, երաժշտական կրթությունը ստացել է Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարանում։ Մասնագիտական ուսումնառությունը շարունակել է Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիայի ջազ վոկալ բաժնում, ներկայումս մագիստրատուրայի ուսանող է։ Մասնակցել է մի շարք մրցույթների, ոչ միայն երգում է, այլև երգեր է գրում ու դաշնամուր նվագում։ Ով կու գտնե աղջիկ հաշի, վայ կու գործնողին էլի, ապսոս որ շուտով միրիլ է, լուսըն կու ծնողին էլի, ապրիլ էր մեկ էլ էր բերի, քիզի պես նաղա։ Հայկ, ուրախ ենք անդրադարձի հյուրասրահում քեզ հյուրընկալելու համար։ Մեր հանդիպման առիթը Հայաստանի ձայնը հեռուստատեսային երաժշտական նախագծին քո մասնակցությունն ու հաղթանակն է։ Շնորհավորում ենք, մաղթում ենք նորանոր ստեղծագործական հաջողություններ, թռիչքներ, նորանոր բարձունքներ։ Երևի քեզ համար նորություն չէ, որ ստեփանակերցիներիս համար հաճելի է և ուրախություն էր և հպարտություն էր հետևել այդ նախագծին, հատկապես որ եզրափակիչ դուրս եկած երեքից երկուսը ստեփանակերցիներ էին։ Դուք զգացիք համակարգացիների սերը, համակրանքը, աջակցությունը այդ օրերին։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Եվ ուզում եմ նշել, որ մեծ ցավ կար եւ ուրախություն կար, երբ որ հասկանում էի, որ կողքով կանգնած է քո համակարգացին, եւ միևնույն ժամանակ ցավ կար, որովհետեւ հասկանում էի, որ մեկը պետք է պարտվողի դերում լինի։ Չգիտեմ, բայց իհարկե զգում էինք, որովհետեւ անհնար էր այդ էներգիան չհասնել մեզ, եւ ավելի էինք փորձում ամեն ինչ անել, որպեսզի ուրախացնենք մեր համակարգացիներին։ Կարծում եմ երևի շատերն այնքան էլ շատ բան չգիտեն այդ նախագծի մասին։ Միայն ավելին կարող են իմանալ նրանք, ովքեր հենց անմիջապես դրա մասնակիցն են եղել։ Խնդրեի խոսել այդ նախագծի յուրահատկությունների մասին, ինչպես որոշեցիք մասնակցել, ովքեր ոգևորեցին ձեզ։ Կարծում եմ դա շատ կարևոր պահ է։ Եվ ընդհանրապես, ինչով է առանձնանում այս նախագիծը, ասենք, երաժշտական մյուս կամ վոկալի մյուս մրցույթներից։ Նախագիծը ինքն իրենով շատ մեծ հեղինակություն վայելող նախագիծ է, որովհետև ինքն համաշխարհային յուրաքանչյուր, այսպես ասեմ, երկիր, որը որ երաժշտական առումով փորձում է ինչ-որ քայլեր անել, անպայման գնում է այդ պրոյեկտը, որտեղ պրոյեկտը պաշարվում է հոլանդացիների եւ անգլացիների կողմից։ Եվ Հայաստանը նույնպես պրոյեկտը գնել էր տարիներ առաջ եւ 4 փաթեթ կար, այսինքն 4 անգամ անցկացնելու հնարավորություն կար, եւ վերջնի եղավ մերը 4-րդ եթերաշրջանը։ Այսինքն սա վերջին Հայաստանից։ Այո, վերջինն էր եւ էլ չի լինելու, ասում են, էլ չի լինելու, որովհետեւ ինչ-որ խնդիրներ կան։ Վոկալային առումով ես չեմ համարում, որ ինքը վոկալային մրցույթ է, որովհետև ինքը ավելի շատ արտիստին տեսնելու մրցույթ է, քան վոկալային, ինքը պատրաստի արտադրանք, թե ինչպիսին է լինելու արտիստը մինչ պրոյեկտում հայտնվելը եւ արդեն պրոյեկտի վերջում։ Այդպես շատ յուրահատուկ ու շատ հեղինակային մրցույթ է։ Քանի մասնակից կար այս անգամ։ Այս անգամ հայտերի քանակը շատ-շատ էր, 1300 հայտ։ Այսինքն բոլորը գիտեին, որ սա վերջինն է եւ սա իրենց համար վերջին շանս է։ Չգիտեմ, երեքիշները երևի շատացել են։ 1300 հայտ, որից ոչ մրցույթային երկու նկարահանում չկար, բայց կար երկու փուլ, որը որ անցեր կացվում, մինչև արդեն եթերում հայտնվելը։ Փուլերում մաղում էին եւ փորձում էին դաշտ բերել այն մարդկանց։ Այսինքն 1300 հոգու մարզիչները լսում են։ Մարզիչները չէ։ Չէ, օքեյ։ Կար ուրիշ հանձնաժողով, որոնք որ էլի երկիշներ էին, երաժիշներ էին, ընտրություն էին կատարում եւ արդեն կուրսների ժամանակ մենք ունեինք 130 մասնակից։ Էլի, այսինքն 10% էր հասել։ 130 մասնակցից մնացինք նախագծում 40 հոգի, ամեն մի մարզի թիմում 10 հոգի արդեն։ Ու սկսվեց։ Եվ ուր ձեր մարզիչը։ Պրոյեկտի ընթացքում, երբ որ պտտվում են, ես այն 3 մասնակիցներից էի, որ 4-ն էլ պտտվեցին, այսինքն 4-ն էլ ուզում էին, որպեսզի ես գնայի իրանց թիմ։ Ընտրեցին Նունե Սայանին։ Հարցը թե ղի եմ ընտրել Նունե Սայանին, շատ-շատ է եղել։ Արին Շեսնեկ, ովքեր էին մյուսները, Նունե Սայան, Նունե Սայան, Արամե Սոֆի Մխեյան եւ Սևակ Խանագյան։ Նունե Սայան, որովհետեւ կարծում եմ, որ ունեի սովորելու ինչ-որ բաներ եւ երկչույով տարիների ընթացքում ապացուցել է, որ կարելի է անդես գալ էստրադային երկչու կերպարով, բայց միշտ պահելով ժողովրդական հիմքը, այսինքն դա իմ համար շատ կարեւոր է։ Եվ ներքին զայն, ես միշտ ասում եմ, եթե 4-ը պատտվեն, գնալու եմ Նունե Սայանի թիմ։ Այսինքն միչ այդ է իր որոշում։ Ու զգում էի, որ ով պատտվի, չպատտվի, Նունեն պատտվել է։ Ոչային, թե ներքին հոգի հարազատությունը ժողովրդական երկի հանդեպ երևի ամենից շատ դա է ոչերորոշը։ Երևի, որովհետև ու դա իմ համար շատ կարևոր է, որովհետև ես ուզում եմ մի հատ դրվակ պատմել։ Ուրեմն հոլանդացիները, երբ որ գալիս էին, հետևում էին պրոյեկտին, այսինքն պրոյեկտի տերերը հենց պատասխանատուները։ Իմ երրորդ ելույթից հետո հոլանդացի պատասխանատուններից մեկը փորձում էր իմ հետ խոսակցություն ունենալ, հանդիպել, ու ես զարմացած էի, որովհետև բոլոր մասնակիցները երկում էին այլ լեզուներով, երկում էին անգլերեն, իսպաներեն, իսկ ես երկեցի Ղարաբաղի բարբարով հորովեն, ու հետո Սայատնովա երկեցի։ Շատ տարօրինակ էր, որ մարդ ուզում են հենց ինձ տեսնել։ Ես գնացի ու խոսակցության ընթացքում այդ մարդը ասաց մի նախադասություն, որ ես հենց այս եմ ուզում լսեմ, որովհետև այն ինչ կատարում են քո ընկերները, ես այդ երկրի օրիգինալները ամեն օր լսում եմ իմ երկրում, ու լսում եմ իր ճիշտ cover կոչվածները, որոնք որ այսինքն ես այդ ամենի չէ լսում եմ ամեն օր։ Ես հենց սրա համար եմ եկել լսել հայկականը, այս այնպես պետք։ Ես հոլանդացի։ Եվ կոնկրետացնենք, ինչ երկեր ես կատարել եւ ինչպես են ընդունվել այդ երկերը հենց բոլոր մարզիչների կողմից։ Կուրսների ժամանակ երկեցի Նախ քո ընտրությունների երկերը։ Կուրսների ժամանակ բացառապես իմ ընտրությունները, որովհետեւ այն ժամանակ դեռ մարզիչները չկային, այսինքն դու ընտրում ես, գնում ես ներկայանում ես։ Հիմա այդ կուրսների համար ինչ էիր ընտրել։ Երբ որ ես ցանկը ընթերցում էի, այնտեղ անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն ու վերջում իուրախությունից կար հավասու յարմարթուն յարագուտա, երկը որը շատ եմ սիրում, որտեղ համաձայն եմ իր հետ։ Դա այդ երկը ես կատարեցի եւ բազմիցս նշել եմ, որ այդ ելույթը իմ համար թալիսման էր, որովհետեւ շատ սիրեցին եւ դիտումների քանակն է փաստում դա մասին եւ մարդկանց արձագանքը, երբ որ ինձ տեսնում են փողոցում, այդ երկից հետո երկեցի 5 երկ, բայց մինչեւ հիմա մարդիկ հիշում են հենց այդ երկը։ Եվ ես ունեմ դրա բացատրությունը, որովհետեւ այդ ժամանակ դու շատ ավելի անկեղծ էիր։ Դու եիր պրոյեկտի ընթացքում, բնականաբար քո վրա ազդում են եւ այդ փորձերը եւ գրուսները ճիշտ վիճակն է։ Երկրորդ փուլին, որը կոչվում է Մենամարտ, երկեցի իսպանական էլի շատ սիրուն ստեղծագործություն, Historia de un amor, Սիրո պատմություն։ Այսինքն բոլոր սերերը աշխարհով եկան։ Այդ փուլին էլի շատ մեծ ցավով նախագիծը լքեց աղջիկում, շատ էի հավանում որպես երկչուի, որպես մարդ, բայց կանոններն էին այդպեսին։ Երորդ փուլին երկեցի հորովել Ղարաբաղի, բայց մի քիչ չլսված հորովել էր հանրության համար։ Հետո երկեցի Սայատնովա արից ականջկան։ Չորրորդ փուլին երկեցի երկ, որը շատ քննարկվեց, Սոսո Պավլաշվիլի Պամոլին Ֆեզարացիցիլեի։ Իսկ ինքը իմ համար շատ ազդեցիկ ու շատ ճիշտ երկ է, չնայած նրան, որ շատ մարդիկ համարում են, որ ինքը ռեստորանային երկ է, բայց երբ որ դու լսում ես երկի այն տարբերակը, որ դեր մարդիկ սովոր չէին լսելու, հասկանում ես, որ ինքը շատ ասելիք ունեցող երգ է։ Իմ համար շատ կարևոր է տեքստը։ 5-րդ փուլին երգեցի Արթուր Գրիգորյանի Ես շուտով տուն կգամ, կամ ուսուսի երկու տարբերակ երգը երգեցի, բանակին նվիրված, շատ-շատ գեղեցիկ երգ, շատ անկեղծ երգ, իսկ 6-րդ փուլը արդեն եզրափակիչն էր, որտեղ մենք պետք է երգեինք 3 երգ, մեկ այլ լեզվով, այսինքն այլալեզու երգը պարտադիր է այդ ծրագրում, հա՞։ Իմ համար պարտադիր չէր, բայց երբ որ դու միջազգային պրոյեկտի ես մասնակցում, գոնե մի քանի անգամ դու պետք է Փաստորեն բոլորի համար է, բոլորն են նույն ձևով քեզ համ մտածում ու ընդգրկում են այլալեզու երգ։ Չեմ կարծում, որտեղ մարդիկ կան, որ շատ ավելի շատ են նախընտրում երգել այլալեզու երգ, իսկ ես չեմ նախընտրում, ուղղակի եւ հերոստատիտողին եւ հանձնաժողովին հասկացնելու, որ դու նաեւ երգիչ ես, որ կարող է երգել, ուղղակի պետքա որ երգես քո հայկականը, քոնը։ Ես ստիպված եի մի քանի անգամ գնալ կոմպրոմիսի, երգեցի Դաթոյի «Я любил», երգեցի Հայկոյի հետ իր ստեղծագործություններից, որ ինքը ժամանակին կատարում էր ռազմիկի հետ ամիան, եւ երրորդ երգը Սայատնովա «Tamam aşkar patuteka», այդ իմ սրտում էր։ Ուզում եմ հարցնել, որ «Tamam aşkar patuteka» գտա՞ր նրան, որ քեզ պետք է։ Ցավոք սրտի չունեմ, ես ինձ եմ մեղադրում, որ չունեմ, որովհետեւ հասկացա ամեն օր ավելի շատ եմ զգում, որ պետք չի այսքան մուսա փնտրել։ Շատ մուսամանեկող տղա դուրս եկա այս վերջը։ Բնականաբար սիրահարկոտ ես։ Շատ։ Շատ շուտ սիրահարվում։ Շատ շուտ։ Դե լավ, մենք կարող ենք լսել նաև երիտասարդ աղջիկներ։ Ինչպեսի հայուհի կուզենայիր տեսնել քո կողքի։ Ես իմ համար բացահայտում եմ արել, թե ինչպեսին կուզենայի։ Ցերեկվա ժամերին, որպես ինալինի, հիանալի տան տնտեսուհի, այսինքն լավ պատրաստի իմ տները, չգիտեմ, լավ մայր իր երեխաների համար, որտեղ շատ եմ կարևորում, որպես երեխաները ստենան։ Իսկ երեկոյան լինի խելախ սիրուհի։ Այդ չափանիշների երևի շատերը կհամապատասխան են։ Կարծում եմ, որ երբ որ կինը կարողանա պահի սիրուհու կարգավիճակը իր ամուսինի, ամուսնաճկը դուրս չի գա։ Հա, իմ կարծիքով ես չգիտեմ։ Լավ, անցնենք առաջ։ Գործնական առաջարկներ եղան Հայաստանի ձայնը նախագծում հաղթանակից հետո։ Եղան առաջարկներ, որոնց շուրջը ես հիմա մտածում եմ, որտեղ Հայաստանի ձայնը լինելը քեզ ավելի շատ ապարտավորացնում, որպեսզի դու քայլերդ ավելի ճիշտ ամես։ Կորպորատիվ առաջարկներ շատ-շատ եղան, իսկ առաջարկները, որ պետքա նաև հանգուցյանը, այսինքն մենակ գումար վաստակել չի, իրանք քիչ էին, բայց տվեցին մտածելու տեղիք։ Կան, բայց շատ զգուշ եմ վերաբերվում։ Երբ մասնակցության հայտ էի ներկայացրել, մտածել ես երբևէ կհաղթես, թե չէ, թե պարզապես մտածում էի, որ մասնակցությունն է հաղթանակ է, ինչպես խորհրդային տարիների մեր ընթնված։ Գիտեք, եթե նայենք այդ ամեն ինչին շոու բիզնեսյան տեսանկյունից, երբ որ դու եթերում ես, այդ արդեն հաղթանակ է։ Այսինքն այսօր բոլոր երկիչերությունները փորձում են լինել եթերում։ Երբ որ նայենք այն տեսանկյունից, որ դու մասնակցում ես, որպեսզի ցույց տաս, թե դու ինչի ես ունակ, ինչ կարող ես անել, դու պետք է այնպես անես, որ ավելի առաջ գնաս, այսինքն փուլերը անցնես, ինչքան շատ փուլ ես անցնում, այնքան հնարավորություն ունի, որ դու ինչ-որ բան կարող ես ցույց տալ, ավանականությունը մեծանում է։ Հա, մտածել եմ, որովհետև կամ չպետք է մասնակցեի, կամ եթե մասնակցեմ, այսինքն այդ կամ ինքնավստահ է։ Երևի, բայց ոչ մեկին ցույց չէի տալիս իմ ինքնավստահությունը։ Այդ հաղթանակը ինչ տվեց քեզ կոնկրետ, ասենք, ինչ որ բան փոխվեց քո մեջ այդ հաղթանակից հետո։ Այն հայկի, որը ապրում է մարդկանց համար, փոխվեց։ Այն հայկի, որը փակվում է կոնսերվատորիայի լսարանում, ու իրան ոչ մեկ չի տենում, չփոխվեց ոչ մի բան։ Այսինքն միշտ մնում ես էությանը հավատարի, անկախ արտաքին գործոներից, այդ հաղթանակից եւ այլն եւ այլն, հաջողությունից կամ անհաջողությունից հայկը հավատարի է մնում իր էությանը։ Տեք բոլորին կարող ես խաբել, բայց ինքը քեզ շատ դժվար է։ Երբ որ դու ինքը քեզ խաբեցիր ու դու չհասկացար, որ ինքը քեզ խաբել ես, այդ շատ վատ նախանշան է արդեն։ Դարմակ մինչև նախագիծ ունեցած հաղթանակներին։ Հանրապետական մրցույթներ, մրցույթ Վրաստանում, որը շատ հետաքրքիր մրցույթեր մասնակցում էին։ Արցախից ես էի, Հայաստանից Մհերը, Վրաստանից չեմ հիշում անունը, եւ նաեւ կար մասնակից Ադրբեջանից։ Երբ որ մենք հասկացանք, որ հաղթել եմ ես, Ադրբեջանի մասնակիցը չեկավ իր մրցանակը ստանալու։ Ինքն էր հաղթել։ Ինքը չէ, ուղղակի տալիս էին մասնակցության համար, չներկայացան։ Մրցանակը ստացել ենք անձամբ այն ժամանակ Մինսկի խմբի նախագահ Ռոբերտ Բրադկեի կողմից։ Շատ հետաքրքիր մրցույթ էր, ավելի շատ միավորող ու բարի մրցույթ։ Ուրիշ ինչ կարասնացնեիր։ Հաղթանակ, որպես այդպեսին եւ իմ ստեղծագործությունները, որովհետեւ ստեղծագործությունը, որը ավարտելուց հետո դու հասկանում ես, որ հանգիստ ես, հանգստացար, այդ արդեն հաղթանակ է։ Հետո ինչից ես էներգիա ստանում նոր երգ գրելու համար։ Գիտեք, այդ ժամանակալինում, երբ որ դու երազելով ես գրում, հետո երբ որ գալիս ես իրականություն հասկանում ես, որ դա երազանք է։ Այդ պայն միգուցե դատարկություն լինում է։ Երազում շատ անսահման երազկոտ է։ Ինչ-ինչ խանգարում է շատ։ Տեղի անտեղի երազում։ Այն խոսենք այն մասին, ինչպես է ծնվում երգը։ Ցավոք սրտի կան երգեր, որոնք որ ծնվում են, որովհետև պետք է ծնվեն։ Այսինքն պատվերով։ Պատվերով, որ արդեն 4-5 տարի այն կյանքում իմ աշխատանքներից մեկն է երգ գրել։ Եվ իհարկե գործիքավորում ստուդիայի հետ կապված բոլոր աշխատանքները, 3 տարի է գործում ամեր ստուդիան եւ ես եմ ընկերս Երևանում։ Բայց այն մյուս edge երկերի վրա հուկու համար երկերը չեն վաճառվում, բայց նաև հանրությանն են դառնում դժվարությամբ։ Դժվարությամբ, որովհետև որոշ գիտենք, որ այսօր երկը ներկայացնել ինքը շատ այլ բաների հետ է կապված։ Այսինքն հնչեցնելու, massայականացնելու պահը նկատի ունենա։ Այո, որովհետև մենք ճիշտ անում ենք գործիքավորում, դրա համար կոնկրետ ին բարագայում ես չեմ վճարում, չեմ տալիս այնքան գումար, ինչը միջների համար դա մեր ստուդիան է, բայց էլի ինքը գումարի հետ է կապված։ Ինձ ու մեր լավ երկ անպայման դեպի ու կնդրի սիրտը տանող ճանապարհը պիտի գտնի։ Քանի երկ ունես։ Ո՞նց չեմ աշխատել։ Այդքան շատ են, որ նույնիսկ շատ են կիսատները նույնիսկ։ Ինչպես է, նախ տեքստ, հետո երաժշտություն, թե տեքստ երաժշտություն միանգամից, ինչպես է ծնվում։ Շատ ավելի շատ են լինում, երբ որ միանգամից է ծնվում, բայց այն երկերը, որոնք որ պատվեր են, իրանք արդեն հասկանում ես, որ պետք է առանձին անես։ Այդպիսի երկերի թիվն է, չգիտես։ Ռեկոմանդատ։ Ինչն է ոգևորում երկ գրելիս։ Անցյալըս, առօրյաս, հիշողություններս, երազանքներս, սպասելիքներս, բազմաթիվ են։ Կարծեք թե այնքան էլ մեծ անցյալ չկա այդտեղում։ Մանկության հուշերն են։ Անցյալը, որը որ միգուցե տարիների առումով երկար չեն, բայց հագեցած են դպավորություններով։ Լիեն, որովհետև մի քիչ ոչ ստանդարտ անցյալ եմ ունեցել, որը որ միշտ ստապեցնում է եւ միշտ հիշեցնում է իր մասին։ Քանի տարի է որ երգում ես։ Ինչ-ինչ հիշում եմ, 4-5 տարի։ Քանի երգողներ կային։ Երկողներ չէ, հայրիկս երաժիշտ է, ճիշտ է պատերազմից հետո չնվագեց։ Ինչ էր նվագում։ Հարմոնահար էր, չնվագեց։ Մնա դեպս ստանա այդ մթնոլորտը կա։ Ինքը իմ կյանքում հանդիսանում է մի մարդով, երևի իմ ծնվելու օրվանից ինքը կորցրեց իր կյանքի հանդեպ ուշադրություն դառնում, չգիտեմ։ Իր անձնական կյանքը եւ ապրեստի կյանքը։ Ես իրանք տարօրինակ եմ, տարօրինակ մարդ եմ համոնտը, այդ աստիճանի, ես գիտեմ, միշտ տարօրինակ որ պապան ոչ թե մամա։ Ախր դա ուրիշ աստիճանի է այդ ամեն ինչ, այսինքն հիվանդագին սերա։ Քո երեխայի հանդեպ դու կլինես այդպեսի։ Ես չգիտեմ, բայց դժվար է։ Դժվար է, չի ուզենա։ Չի ուզենա, որովհետև ինքը իր կյանքով չի ապրում բացառձակ ավես։ Չունի այդ մարդը իր կյանքը չունի։ Գիտես որ գնահատում ես։ Դուք ասում ես բոլոր ծավակներն են։ Երևի շատ-շատ հայրեր կամ մայրեր ծնողներ կլինեն իրեն ծավակի համար այդքան չարչարվելիս կամ այդքան մեծ ներդրումներ անելիս, բայց բոլոր զավակները չէ որ գնահատում են, բայց դες չկա երախտապար զավակ, ես երախտագետ զավակ, ես որ գնահատում ես այդ ամենը։ Գեծ գործով չունենք այլ դաբերակ։ Երկարվեստում ու՞մ ես համարում քո ուսուցիչը։ Իր ժամանակ ստարված է Իրամյանի երկերը, ուզում եմ տեսնել նախասիրությունները փոխվել են ժամանակի ընթացքում, թե որքդ մնացել են նույնը։ Դե այդ են ժամանակ հատվածները, երբ որ ինքը շատ ծաղկուն իր արվեստում, իր երկարվեստում։ Ուսուցիչ դժվարանում եմ անվանել, որովհետև ես ունեմ հատկություն ինքս անելու։ Անընդհատ փորձում եմ ես լինեմ ձեռնարկող, ես լինեմ, ունեմ ուսուցիչներ շատ, երախտապարտ եմ շատ, բայց նշեմ ինչ-որ մեկին, որ հենց դժվարանում եմ։ Ինչ ժանրի երգեր ես նախընտրում։ Ժողովրդական, հետո գծիկ ու լավ երաժշտություն, այսինքն դա կարող է լինել ջազ, բլյուզ, փոփ, էստրադային, բայց բոլոր թվարկածները ժողովրդականից հետո։ Կյանքում երգի չափ, ուրիշ ինչ է սիրում։ Ինձ ճանաչող շատ մարդիկ ասում են, որ ես սխալ ընտրություն եմ արել։ Ավելի շատ ինձ տեսնում են դերասան։ Երգիչն ինչով չէ դերասան։ Բենի մոտ է դերասան։ Այսինքն դերասանական տաղանդ է լուսա։ Չեմ ստի սիրում եմ խաղալ։ Սիրում եմ խաղալ, որովհետև երբ որ հասկանում ես, որ կան կերպարներ, որ չես կարա դու քո կյանքում այդպեսին դինես, սկսում ես խաղալ։ Ես սիրում եմ խաղալ։ Մարդուն կարելի է ճանաչել եւ երազանքներով։ Ուզում եմ իմանալ ինչի մասին է երազում Հայկը։ Շատ դժվար հարց է։ Երազում եմ գա մի օր, որ ես հասկանամ, որ ես լիարժեք եմ, լիարժեք։ Գոնե մի պահ հասկանամ, որ ես լիարժեք երջանիկ եմ։ Ուրեմն ի՞նչ է քեզ համար երջանկությունը։ Ինչպես ես պատկերացնում այդ երազանքի երջանկության պահը? Երևի օր, որ նայեմ ծնողներիս, հասկանամ, որ իրանք հպարտ են, որ ունեն ինձ, նայեմ կնոջս, հասկանամ, որ ինքը երջանիկա, որ ունի ինձ ամուսին, նայեմ որդուս, հասկանամ, որ ինքը փորձում է նմանվել իր հորը, եւ այդ օրը կգրեմ լավ ստեղծագործություն ինչ որ այդ օրը կգրեմ անչափ երկրային երազանքներ, այդ ինձ վերաբերող երազանքներն են, բայց ես ոչ միայն իմ համար եմ երազում, այլ տարբեր Արցախի համար ինչ ես ուզում? Հստակեցված կարգավիճակ. Շատ դժվար է, երբ որ դու ապրում ես, ամենուրդ ապրում ես ու չգիտես ինչ ալինելու, որ քայլում ես քաղաքում, հասկանում ես, որ երևի ինքը ինձ են պատճառն անում, մարդիկ մտահոգ են, երևում է այդ մտահոգությունը անշուշտ ամեն մի արցախցի կարող ենք ասել զինվոր է, զինվորը ով ամեն վարկյան, ամեն պահ պիտի պատրաստ լինի ինքնապաշտպանության, դաստված շատ շուտ խաղաղություն լինի բոլոր արցախցիների մեջանում երազանքը եւ խաղաղ պայմաններում Հայկ Ռուլյան աշխատի, ստեղծագործի, զավակներ ունենա։ Հիմա անհրաժեշտից առաջ մի երգ մերում գնդիրների համար, ձեր ցանկությամբ։ Մեծ սիրով։ Ստեղնս եր հնդերա, լոխրծած է բենդերա, Սարճավին բողում բողում դերդերա, հեր միրան տղնոն է, մար է միրան տղնոն է, Kuru ahpe şengenak ara ho ara ho Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր հյուրն էր երիտասարդ երգիչ, Հայաստանի ձայնը նախագծի հաղթող Հայկ Ռուլյանը։ Զրույցը նրա հետ վարեց հաղորդաշարի խմբագիր Մելանի Մոնյանը։